คุณบำรุงแกนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นแบบบ้านนอกแกนั่งอยู่บนแคร่ไม้เวลามอเตอร์ไซค์แล่นผ่านถนนหน้าบ้านนะมันส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเข้ามาถึงตรงที่แกนั่งอยู่นั่นแหละแกก็นั่งนึกเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาท20บาทก็ยังมีขายอยู่นะที่หมู่บ้านเราอร่อยซะด้วยพวกหลานๆกินกันบ่อยแกนานๆกินทีไม่ชอบกินบ่อยเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนตอนนี้ท้องฟ้ามันเกิดครึ้มขึ้นมาดูชอบคนพอท้องฟ้าครึ้มเมฆหมอกเป็นแบบนี้มันก็ทำให้แกนึกถึงไอ้หมอกไอ้หมอกก็คือหมาที่บ้านเนี้ยแกเลี้ยงเอาไว้มันตายไปแล้ววันที่มันตายท้องฟ้าก็ครึ้มแบบเนี้ยตลอดทั้งวันจะหมอกเป็นหมาแสนรู้แกรักมันมากแต่ไม่ว่าจะรักมากแค่ไหนเมื่อมันจะจากไปก็ช่วยอะไรมันไม่ได้เลยมันตายเพราะมันโดนยาเบื่อมันแสนรู้แต่มันก็ชอบเข้าไปในบ้านคนอื่นเขาคุณบำรุงเห็นมันตอนที่มันไม่หายใจแล้วนอนอยู่หน้าบันไดตอนเช้าๆจะเอาข้าวแกงไปใส่บาตรตัวมันก็เริ่มแข็งแล้วล่ะมีคนกระซิบบอกกับลูกคุณบำรุงบอกว่าบ้านนั้นเขาเอายาเบื่อให้มันกินแกก็ไม่รู้จะไปว่าอะไรเขาเขาเป็นคนที่ดีแหละแต่ว่าเขาไม่ชอบหมาไอ้หมอกมาอยู่ 5-6 ปีนี่คือช่วงเวลาของมันที่มันมาอยู่ที่บ้านคุณบำรุงมันมาอยู่ของมันเองแม่ของมันเป็นหมาจรจัดมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ออกลูก4ตัวไอ้หมอกตามมาจากวัดตอนที่หลานไปทำบุญวันพระกับแม่ของเขาตอนมานี่มันก็ตัวโตแล้วนะเรียกว่าพ้นวัยลูกหมามาแล้วพอดีต่อมาหลานคนนั้นไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมันก็เลยอยู่กับคุณบำรุงคุณบำรุงก็ให้ข้าวมันกินมันก็เลยติดแล้วบังเอิญคุณบำรุงก็ชอบมันด้วยมันตายก็คิดถึงมันมันตายได้3วันมันมาให้แกเห็นมันมาที่หน้าประตูรั้วบ้านมายืนนิ่งนิ่งมองเวลาเกือบสัก5ทุ่มแล้วตอนนั้นคุณบำรุงตื่นเข้าห้องน้ำก็นึกในใจว่าไอ้หมอกมาหาจริงๆมันอาจจะมาลามันอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่ามันตายแล้วพอคุณบำรุงพูดพึมพำว่าไปดีเถอะไอ้หมอกเท่านั้นพอขาดคำมันก็หายวับไปกับตาทันทีไอ้หมอกมันเป็นหมาสีเหมือนกับหมอกขาวๆยามเช้าซิจริงๆชื่อนี้คงจะเหมาะสมกับมันมากคนที่ตั้งชื่อไม่ใช่คุณบำรุงหรอกหลานแกนั่นแหละเขาเรียกมันว่าไอ้หมอกก่อนใครทุกคนก็เลยเรียกไอ้หมอกไปตามๆกันจนกลายเป็นชื่อของมันหลานชายปั่นจักรยานมันก็วิ่งตามไปด้วยเจอหมาเจ้าถิ่นตามถนนก็ไล่กัดไล่ฟัดกันมันก็ไม่เข็ดหลานไปไหนมันก็ตามไปด้วยขนาดขึ้นบ้านมันยังจะตามขึ้นมาด้วยจนต้องไล่ต้องดุกันโดนดุสองสามหนมันก็จำได้ว่าบนบ้านนี่มันต้องห้ามสำหรับมันมันอยู่ได้แค่หน้าบันไดคุณบำรุงฝันเห็นมันหลายหนหลังจากที่มันตายไปแล้วก็เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้นหลานชายโทรศัพท์มาหาแม่ที่บ้านถามแม่ว่าไอ้หมอกอยู่บ้านหรือเปล่าพอเขาเห็นหมาที่เหมือนกับไอ้หมอกอยู่ที่หน้าหอพักของเขาเมื่อคืนนี้เขามองเห็นมันมันก็ยืนมองเขาอยู่เงียบๆพอเขาเรียกมันไอ้หมอกมันก็หันหลังวิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดข้างตึกแถวแม่ก็เลยบอกความจริงว่าไอ้หมอกก็ตายแล้วเท่านั้นเองหลานชายถึงกับร้องไห้เสียงดังอยู่ในโทรศัพท์แม่ก็เป็นคนมาเล่าให้คุณบำรุงฟังแม่เขาก็ปลอบใจลูกว่าอย่าคิดมากเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาโลกเขาก็เศร้าอยู่นานเป็นเดือนๆโทรหาแม่เขาทุกวันเลยพูดถึงแต่ไอ้หมอกไอ้หมอกยังไปให้พระเห็นที่วัดอีกด้วยเพราะมันเป็นหมาหน้าวัดมาก่อนที่มันต้องอยู่หน้าวัดก็เพราะหมาในวัดไม่ต้อนรับมันคอยจะไล่กัดมันก็เลยต้องอยู่หน้าวัดแต่หลวงตานุ่นเป็นพระชราใจดีมีข้าวแกงเหลือๆก็เอาให้มันกินมันไปให้หลวงตานุ่นเห็นท่านกำลังจะจำวัดในคืนนั้นท่านบังเอิญมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นไอ้หมอกมายืนอยู่หน้าวัดไม่ห่างจากกุฏิท่านนักท่านก็ส่งเสียงเรียกมันเบาไอ้หมอกก็มองท่านอยู่เงียบๆจากนั้นมันก็ค่อยๆจางหายไปในแสงจันทร์ซึ่งทำให้หลวงตานุ่นแปลกใจมากถึงกับตอนเช้าก็เอ่ยปากถามคุณบำรุงที่ใส่บาตรท่านทุกเช้าว่าไอ้หมอกมันเป็นยังไงบ้างไม่เห็นมันออกมาหน้าบ้านเลยทุกวันมันเคยออกมากระดิกหางเดินพันแข้งพันขาเสียสีชายจีวรของท่านคุณบำรุงก็ตอบไปตรงๆว่ามันนอนตายอยู่หน้าบันไดท่านถึงกับขอเข้าไปดูซากของมันแล้วท่านก็สวดพึมพำให้กับมัน ก่อนที่จะบอกกับคุณบำรุงว่าให้หลานเอาไปฝังเสียไอ้หมาตัวเนี้ยดีหมาแสนรู้คุณบำรุงก็ให้หลานขุดฝังซากมันไว้โคนต้นขนุนข้างบ้านมีคนบอกคุณบำรุงว่าถ้าเอาซากหมาฝังโคนต้นขนุนขนุนจะออกลูกดกมากจริงๆแล้วตอนบอกให้หลานฝังมันที่นั่นแกก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องจะทำให้ขนุนดกแต่อย่างใดแต่เพราะเห็นว่ามันอยู่ในบริเวณบ้านบางทีดวงวิญญาณของมันจะยังวนเวียนช่วยดูแลบ้านช่องเหมือนอย่างก็เมื่อตอนมันยังมีลมหายใจอยู่ตอนมันมีชีวิตตอนกลางวันแสกๆบ่ายๆมีคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านสองคนทำทีมาขายของแต่เห็นคนเงียบก็เดินเงียบเข้ามาเลยไม่ส่งเสียงขออนุญาตแต่อย่างใดคุณบำรุงเองก็กำลังเอนหลังพักนอนตอนกลางวันหลังจากกินข้าวมื้อกลางวันนะปรากฏว่ามันไล่กัดสองคนนั้นซะเปิดหนีกระเจิงไปควบมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาที่จอดหลบเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าจุดประสงค์การมาของสองบุรุษนั้นย่อมต้องไม่ชอบมาพากลแน่ๆงูเข้ามาในบริเวณบ้านมันก็เห่าไล่ออกไปวันหนึ่งมันไปคาบเอาปลาช่อนตัวเบ้อเร่อไม่รู้ไปเอามาจากไหนถามเพื่อนบ้านดูจนทั่วแล้วว่าไม่มีของใครคุณบำรุงก็เลยเอาปลานั้นต้มให้มันกินมันก็กระดิกหางดีอกดีใจเป็นการใหญ่พอหลังจากมันตายได้7วันคุณบำรุงกำลังคิดว่าพรุ่งนี้ต้องใส่บาตรกรวดน้ำให้มันก็พอดีเหลือเกินที่แกเหลียวหน้าไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งอยู่ตรงข้างต้นขนุนมันค่ำแล้วก็เพ่งมองจนเห็นว่ามันคือไอ้หมอกไอ้หมอกไอ้หมอกแกมาหาฉันเหรอเสร็จแล้วมันก็จางหายไปวันเดียวกันเนี่ยหลานชายก็เห็นมันไปหาอีกและแม้แต่คนข้างบ้านที่เคยโยนกระดูกไก่ให้มันกินมันก็ยังไปให้เขาเห็นมีคนหนึ่งบอกว่ามันมาบอกลานับตั้งแต่วันนั้นคุณบำรุงก็ไม่ฝันไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใครเห็นมันอีกไม่ว่าหลานชายหรือว่าคนอื่นก็ไม่เห็นมันเลยหายสาบสูญไปเลยมาถึงเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังนะครับยายลิ้มแกนอนเกลือกลิ้งเหมือนเด็กป้าลีลูกสาวคนเล็กตำหมากให้กินเอาใส่ปากเคี้ยวแกเคี้ยวได้พักหนึ่งก็คายออกมาสุกๆยัดๆเอาไว้ใต้ที่นอนพอไปเจอเข้าก็เอามาใส่ปากเคี้ยวต่อไปอีกแล้วก็ถ่ายออกมาลูกสาวต้องคอยดูจัดการให้ถ้าเผลอมัวไปทำอย่างอื่นเสียยายแกจะคว้าเอามาใส่ปากยังกับขนมหวานอย่างนั้นแหละยายลิ้มมีลูกชายคนหนึ่งที่มีประวัติเล่ากันมาหลายคนยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องมันเริ่มที่ว่าคนข้างบ้านแกเลี้ยงลิงเอาไว้ตัวหนึ่งล่ามมันเอาไว้แต่มันก็มักจะหลุดจากเชือกเสมอเพราะว่ามันแก้เชือกได้อย่างฉลาดแล้วมันก็มักจะแอบเข้าบ้านของยายลิ้มซึ่งขณะนั้นแกมีลูกสาวคนหัวปีเพิ่งจะได้สองขวบฝากข้างบ้านเลี้ยงเอาไว้ในระหว่างไปขายของพอเข้ามาได้ไม่เจอคนไม่มีใครไล่มันก็จะทำการต่างๆตามประสาลิงหรือคนข้าวของจะกระจุกกระจายแตกหักเสียหายพอแกกับผัวกลับมาจากไปขายของกันมาก็เห็นบ้านช่องเละเทะปนปี้แรกๆก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็นึกไปว่าโจรขึ้นบ้านสอบถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครรู้จนต่อมาจึงได้รู้ว่าเป็นลิงของเพื่อนบ้านที่ปิดปากเงียบกริบจะไม่ยอมเล่าขานว่าลิงของตัวหลุดมาขึ้นบ้านคนอื่นที่รู้ว่าเป็นลิงก็เพราะเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งเห็นเข้าแล้วก็ได้ยินเสียงก็เลยแอบดูว่าใครทำอะไรพอเห็นว่าเป็นลิงทำก็ช่วยกันไล่ตะเพิดมันไปวันหนึ่งสองผัวเมียกลับมาถึงบ้านข้าวของโดนรื้อเงินในกระป๋องเก็บเอาไว้หายไปทั้งกระป๋องเลยสอบถามเพื่อนบ้านที่เลี้ยงลิงคำตอบที่ได้ก็คือไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ยังว่าลิงไม่ได้หลุดไปซะอีกด้วยแต่เพื่อนบ้านอีกหลังนั้นกระซิบบอกว่าลิงมันหลุดเข้าไปในบ้านไปรื้อไปค้นแล้วก็ช่วยไล่ไปแล้วแล้วก็ยังเห็นด้วยว่ามันถือกระป๋องไปใบนึงด้วยกระป๋องเก่าผู้เป็นผัวก็ไปถามหากระป๋องเงินเจ้าของลิงก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเงินที่เก็บเอาไว้เกือบ 3,000 บาทจากการค้าขายเอาไว้ทำทุนหายหมดเลยหายยกกระป๋องต่อมาจับได้คาหนังคาเขาเห็นลิงคว้าเข็มขัดนาคไปโมโหมากเลยคว้ามีดอีดาบมาแล้วก็ไล่คว้าเอาของคืนมันไม่ให้ก็ยื้อยุดกันมันพุ่งเข้ามาจะกัดแกก็เอามีดดาบที่ถือหวดออกไปตัดมือลิงขาดเลยมือข้างนั้นขาดด้วนเจ้าของลิงก็พูดไม่ออกเพราะลิงมันเข้าไปขโมยของในบ้านคนอื่นได้แต่พูดกับคนอื่นว่าไม่น่าทำรุนแรงขนาดนั้นเลยลิงตัวนั้นมันมีชีวิตอยู่ทั้งที่มือด้วนอย่างนั้นแหละมันก็คงจะรู้ว่าบ้านหลังนั้นต้องห้ามมันก็เลยไม่เข้าบ้านนั้นอีก พอดีว่ายายลิ้มคนนี้กำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ในช่วงที่ผัวตัดมือลิงพอคลอดลูกออกมาลูกก็มือขาดด้วนข้างซ้ายเหมือนกับลิงที่มือด้วนนั่นแหละข้างเดียวกันเลยชาวบ้านก็พูดกันแซดว่าเป็นเวรกรรมที่พ่อทำแล้วมาตกกับลูกยายลิ้มแกเป็นคนเชื่อเรื่องเวรกรรมแกก็ทำใจได้ว่าผัวทำกรรมเอาไว้แล้วแกก็ยังเชื่อเรื่องลางสังหรณ์อีกด้วยคนจะตายด้วยอุบัติเหตุมักจะฝันอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าตัวไม่สบายใจหรืออาจจะมีความสังหรณ์ใจแปลกๆ3 วัน 7 วันหรือว่าเป็นเวลาหลายๆวันลางบอกเหตุนั้นเกิดขึ้นผ่านความฝันของคนอื่นก็เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านอายุปางปาเข้าไป50 ปีแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครก็มักอยู่แต่บ้านอยู่ลูกๆแล้วก็ผัวที่อายุมากกว่าเป็น10 ปีคืนหนึ่งก็ฝันแปลกประหลาดเล่าให้คนในบ้านฟังลูกผัวรู้เรื่องนี้เห็นว่ามันแปลกก็มีการเอามาเล่าต่อซึ่งก็ทำให้คนได้ฟังว่ามันแปลกคือนางฝันว่านั่งอยู่หน้าบ้านเห็นรถ10 ล้อบรรทุกของมาเต็มก็มองดูว่ามันเป็นอะไรทีแรกก็เห็นเป็นกล่องแต่พอรถมาใกล้ๆก็เห็นว่ามันเป็นโลงศพที่ตั้งซ้อนกันจนสูงพอรถแล่นไปถึงทางโค้งเลยบ้านไปไม่ไกลนักโลง3 ใบก็ล่วงหล่นโครมลงมากองอยู่ส่วนรถก็แล่นผ่านไปเลยแล้วต่อมาไม่ช้าไม่นานอยู่ใน3 วัน 7 วันนั่นแหละก็เกิดมีคนตายถึง3 ศพในหมู่บ้านเอ๊ะทำไมมันตรงกับโลง3 ใบที่หล่นมาจากรถบรรทุกคันนั้นเออฝันเป๊ะเลยส่วนยายลิ้มคนนี้ก็มาเล่าในภายหลังจากที่มีศพแรกตายไปแกว่าแกก็ฝันเหมือนกันฝันในวันเวลาใกล้เคียงกับผู้หญิงคนนั้นน่ะแกฝันว่าเห็นเขาเอาศพมาเปลี่ยนถ่ายยกไปใส่โลงทองทำกันที่บนสะพานใหญ่ข้ามคลองเลยบ้านแกไม่ไกลนัก3 ศพนั้นศพแรกเป็นคนอายุมากแล้วผู้หญิงปากจัดบ้านอยู่ตรงโค้งที่ฝันว่าโลงหล่นนั่นแหละไม่มีใครชอบแกนักเที่ยวยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเบื่อกันมากมีแต่คนแช่งให้ตายหวงตายกระเทียมแกตายหวงจริงๆตกจากรถอีแตนที่ผัวขับถึงกับคอหักตายเลยศพที่2ถัดจากศพแรก2 วันคนนี้อยู่ดีๆแท้ๆที่บ้านหลังใหญ่เป็นคนมีอันจะกินซะด้วยและบ้านอยู่แถวโค้งที่ลงหล่นนั่นด้วยตาคนนี้ปล่อยเงินกู้แล้วคิดดอกเบี้ยค่อนข้างขู่รีดแต่ชาวบ้านก็ต้องกู้แกเพราะว่าในหมู่บ้านไม่มีคนอื่นปล่อยเงินกู้อีกแล้วแกตายเพราะขับมอเตอร์ไซค์ไปเก็บดอกเบี้ยขากลับก็ขับแหบขับรถแหกโค้งใกล้บ้านนั่นแหละชนกับต้นมะขามแกไม่รอดไปหมดลมหายใจที่โรงพยาบาลส่วนอีกศพนึงตาย2 วันต่อมาเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยดีเป็นลูกสาวครูคนหนึ่งพ่อเป็นครูสอนเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนวัดในหมู่บ้านนั่นแหละแกตายโดยกินยาพิษเข้าไปสาเหตุที่ทำให้คิดสั้นทั้งที่อายุเพิ่งจะ20 ปีเท่านั้นก็คือเรื่องของความรักความใคร่อกหักรักขมแฟนหนุ่มไปหลงแม่ไม้หล่นเสียใจร้องไห้เงียบๆอยู่หลายวันจนในที่สุดก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองมันจะเพราะว่าบ้านครูก็อยู่ในละแวกทางโค้งนั้นซะอีกด้วยแล้วอย่างนี้ความฝันนั้นมันยังไงกันเออน่าคิดมากยายลิ้มคนนี้เขาว่าแกไม่ใช่คนไทยแท้ๆแต่เป็นคนยวนที่ผัวของแกไปได้มาจากที่อื่นพามาอยู่เป็นผัวเมียกันแล้วว่าแกพูดภาษายวนได้มีอยู่ครั้งหนึ่งโจรขึ้นปล้นบ้านของแกตกใจร้องออกมาเป็นภาษายวนที่เพื่อนบ้านฟังไม่รู้เรื่องและโจรมันจะรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แต่พอแกร้องออกมาด้วยภาษานั้นด้วยเสียงดังทำให้พวกโจรทั้งหมดทั้ง3 คนพากันกระโดดเรือนเพ่นแนบไปเลยชาวบ้านยังไม่เข้าใจว่าจนทุกวันนี้ทำไมโจรหนีไปพวกมันตกใจหรือพวกมันกลัวพวกมันอาจจะคิดว่านั่นเป็นการสาปแช่งโดยภาษาอื่นหรือเป็นภาษาเวทมนต์ก็ไม่รู้จะอย่างไรก็ตามแกก็ป้องกันทรัพย์สินของแกไว้ได้นกกระจอกเนี่ยมันชอบมาทำรังที่ชายคาบ้านแกแล้วก็พากันมาอาศัยอยู่ส่งเสียงร้องหนวกหูแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมาเลอะเทอะบ้านของแกก็ให้หลานชายทำที่ไล่นกกระจอกให้เอาปี๊บเจาะรูร้อยเชือกแขวนไม้ท่อนหนึ่งเหมือนระฆังเอาเชือกผูกไม้ล่ามมายาวหลายเม็ดส่วนปี๊บก็แขวนมันไว้ที่ชายคาซึ่งนกมาชุมนุมกันแกก็ชักเชือกให้เกิดเสียงไล่นกไปพอพวกมันมาส่งเสียงจอกแจกจอกแจกแกก็ได้ยินก็กระตุกเชือกปี๊บมันก็ดังนกก็ตกใจบินหนีไปแต่พอแกเกิดเบื่อจะไล่มันอย่างนั้นเพราะมันไปแล้วมันก็กลับมาอีกแกก็เอาข้าวสุกใส่ใบตองให้มันกินแต่แกขยำคลุกเคล้ายาเบื่อไปด้วยนกก็หายเงียบไปคงจะตายกันหมดยายลิ้มเนี่ยพอแก่แล้วหลง เรื่องราวต่างๆที่แกทำมาทั้งชีวิตลูกสาวของแกก็คือป้าลีเนี่ยมักจะเล่าให้คนอื่นฟังส่วนยายลิ้มถึงได้ยินเรื่องที่ป้าลีเล่าก็ไม่ได้แสดงว่ารับรู้มันเป็นเรื่องของตัวแต่อย่างใดเลยแกก็ยังคงง่วนกับหมากพลูที่แกซุกๆซ่อนๆเอาไว้ใต้ที่นอนต่อไปต่อมาก็ร้องเรียกแม่จ๋าอยู่ไหนแม่จ๋าอยู่ไหนกลายเป็นเด็กไปอีกครั้งนึงเกิดมามีลมหายใจเป็นเด็กไม่ค่อยรู้ประสาแล้วก็เติบโตเป็นสาวรู้เรื่องรู้ราวดีมีลูกมีเต้าจากนั้นก็แก่เฒ่าแล้วก็ลงท้ายก็กลายเป็นคนไม่รู้ประสามันกลายเป็นเด็กไปอีกครั้งนึงก่อนที่จะหมดลมหายใจไปในที่สุดครับโอ้นี่แหละครับชีวิตก็ยังเคยมีความคิดว่าเอสัตว์เนี่ยมีวิญญาณเหมือนกับคนหรือเปล่าตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณหมาวิญญาณแมววิญญาณงูวิญญาณเป็ดไก่นี่มีหรือเปล่าครับเรื่องนี้พระเดชพระคุณพระอาจารย์จำเนียนศีละเศรษฐโถท่านมีประสบการณ์ครับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณอย่างนี้ท่านเล่าบอกว่าสมัยก่อนท่านเข้าใจว่าวิญญาณของมนุษย์นี่ต้องเป็นมนุษย์วิญญาณของสัตว์ก็ต้องเป็นสัตว์นะวิญญาณนกก็ต้องเป็นนกนั่นคือความเข้าใจของอาตมาในสมัยเด็กท่านว่าอย่างนั้นนะครั้งหนึ่งอาตมาไปอยู่ที่บ้านนาสารตำบลพรุพีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อตอนที่อาตมาไปอยู่ใหม่ๆก็มีเรื่องของวิญญาณเกิดขึ้นเป็นเรื่องของงูจงอางที่เขาสูนจงอางตัวเนี้ยถูกผู้ชาย8คนไปยิงแล้วก็เอาเนื้อไปกินเพราะว่ามีคนบอกว่าเนื้องูจงอางนี่กินอร่อยดีพวกเขาก็เลยพากันไปยิงมากินกันเมื่อก่อนเนี่ยมีงูจงอางอยู่2ตัวที่เขาศูนย์เนี่ยตัวใหญ่มากตัวหนึ่งเป็นตัวเมียแต่ตัวเมียนี่ตายก่อนตายในขณะที่มีการทําถนนขึ้นเขาศูนย์เพื่อที่จะทําสถานีโทรคมนาคมบนภูเขานั่นคนที่ขับรถแท็กเตอร์นี่ชื่อจ่าดำขับรถแท็กเตอร์ไปทับจงอางตัวเมียเนี่ยตายวิญญาณงูเนี่ยโกรธมากท่าไหนไม่รู้ทำรถตกเหวเลยจ่าดำคนขับก็ตายตามงูไปด้วยนะส่วนงูจงอางตัวผู้นั่นน่ะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมากเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตลอดเนี่ยไม่มีใครทำอะไรเป็นงูเชื่องคุ้นเคยกับชาวบ้านมากเลื้อยขึ้นไปบนบ้านไหนจะไปขดเป็นวงกลมบนถาดเข้าตอกหรือว่าดอกไม้ที่เขาจัดไว้คล้ายๆเหมือนกับเป็นการให้พรเจ้าของบ้านเสร็จแล้วก็เลื้อยจากไปนะชาวบ้านไม่มีใครทําอะไรมันอ่ะแล้วมันก็ไม่เคยทําอันตรายใครๆชาวบ้านแถบนั้นก็ถือว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์ด้วยทีนี้เมื่อใน8คนเนี่ยไปยิงงูตัวเนี้ยมากินวิญญาณงูจงอางตัวผู้ที่ว่าเนี่ยที่ตายเนี่ยก็โกรธแค้นมากเขาอยู่ของเขาดีๆไม่ได้ทำอะไรใครไปทำเขาทำไมเขาก็เริ่มแก้แค้นโดยที่มาเข้าสิงคนทั้ง8นี้ทีละคนทีละคนพอวิญญาณงูจงอางมาเข้าสิงเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการเหมือนกันหมดคือจะบีบเค้นคอตัวเองจนเจ็บปวดทรมานคือเข้าทีละคนนะวันนี้เข้าคนนี้อีกวันเข้าอีกคนหนึ่งในลักษณะอย่างเนี้ยนะแล้วเสร็จแล้วพอมาเข้าสิงคนพวกนี้งูจงอางนี้ก็จะบอกว่าจะพูดออกมานะผ่านร่างเนี่ยบอกว่าในจ่าดำนี่ขับรถแท็กเตอร์ทับเมียเขาตายแต่ว่าจ่าดำก็ตายไปแล้วเพราะรถตกเหวก็ถือว่าพ้นเวรพ้นกรรมกันไปชีวิตต่อชีวิตอันนั้นจบไปแล้วชดใช้กันไปแต่เขาไม่ยอมตัวเขาเนี่ยไม่ยอมนะก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เมียเขาเนี่ยอาจจะไปนอนขวางทางรถแท็กเตอร์ถึงได้ตายอ้าวอันนั้นไม่เป็นไรจบไปแล้วแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยแปลกนะวิญญาณพูดได้วิญญาณงูเมื่อเข้าร่างคนก็พูดภาษาคนญาติพี่น้องของคนทั้ง8ก็พากันไปที่วัดปราสาทที่เขาศูนย์ไปตรงประตูเนี่ยประตูวัดเนี่ยเพื่อขอขมาลาโทษวิญญาณของงูจงอางเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมอโหสิให้ก็เลยพาไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตลอดจนการทรงเจ้าก็ไม่ได้ผลวิญญาณงูก็ยังผลัดเปลี่ยนเข้าร่างคนทั้ง8คนนี้ให้บีบคอตัวเองอยู่ไม่เว้นแต่ละวันพวกญาติเขาก็เลยมาหาหลวงพ่อจำเนียนให้หลวงพ่อจำเนียนไปช่วยนะ พอหลวงพ่อไปถึงคนทั้ง8คนก็พูดบอกว่าอาจารย์ช่วยผมทีเดี๋ยวมันจะมาบีบคอผมอีกนะพูดไม่ทันจบเลยวิญญาณงูเข้าสิงคนหนึ่งแล้วบีบคอจริงๆบีบคอตัวเองจนตาเหลือกตาปลิ้นนะเสร็จแล้วหลวงพ่อจำเนียนท่านก็ถามแบบว่าเธอเป็นใครมาจากไหนอะทำไมต้องมาบีบคอเขาด้วยมันยิงผมตายครับหลวงพ่อส่วนเมียผมก็ถูกรถทับตายไอ้เจ้า8คนเนี่ยมันฆ่าผมผมจะต้องฆ่ามันทั้ง8คนนี้ให้ได้แต่ปรากฏว่าเวลาผมจะบีบคอมันให้ตายทีไรมนุษย์ก็เข้ามาช่วยทุกครั้งมนุษย์นี่แข็งแรงนะโยมรู้หรือเปล่าถ้าโยมฆ่าเขาเนี่ยโยมจะต้องตกนรกนะแล้วก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นงูอีกนะเพราะว่าต้องใช้เวรกรรมนานในการตกนรกเนี่ยการฆ่ามนุษย์เนี่ยมันบาปมากมันบาปก็จริงนะโยมแต่ถ้าโยมถูกฆ่าตายแล้วไม่เอาเรื่องเขาเนี่ยเขาเรียกว่าปรมัตถทานปรมัตถ์ของชีวิตเรียกว่าให้ชีวิตตัวเองเป็นทานเพราะว่าโยมคิดดูสิว่าเวลาเนี้ยเลือดเนื้อของโยมเขาก็เอาไปแกงกินกันหมดแล้วขอให้โยมตั้งใจสละนะเชื่ออาตมาเถอะเลือดเนื้อที่เขาเอาไปกินน่ะเป็นอุปปรมีโยมให้อภัยเขาก็เป็นปรมัตถปรมีโยมจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงแต่ถ้าหากว่าโยมยังไม่เกิดวิญญาณก็จะได้เป็นเทวดาชั้นสูงโยมเอาเทวดาชั้นสูงดีกว่าอย่ามาเร่ร่อนอยู่ด้วยความโกรธความแค้นอย่างนี้เลยไม่มีความสุขหรอกโยมแต่ว่าถ้าหากว่าจะไปเป็นเทวดาได้นี่โยมต้องรับศีลจากอาตมาก่อนต้องถือศีล5ให้บริสุทธิ์เขาก็นั่งนิ่งฟังอยู่พักหนึ่งคอตกคิดอยู่อย่างนั้นนี่หลวงพ่อจำเนียนเห็นได้จังหวะก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนึกว่าโยมนะให้อภัยแก่อาตมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งโยมก็ให้อภัยแก่คนที่ทำร้ายโยมนะตกลงไหมอาตมาขอบิณฑบาตมาครึ่งหนึ่งเขาก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นหลวงพ่อก็เชิญเขาออกจากร่างคนทั้งแล้วก็ให้คนทั้ง8เนี่ยทำพิธีขอขมาลาโทษต่องูพอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็เชิญเขากลับมาเข้าร่างอีกทีหนึ่งแล้วก็ถามว่าโยมถามจริงๆเถอะเวลาโยมเป็นวิญญาณเนี่ยเคยเห็นวิญญาณสัตว์บ้างไหมไม่มีหรอกหลวงพ่อวิญญาณสัตว์ไม่มีอ้าวแล้วที่จริงรีดตายแมลงตายวิญญาณเป็นอะไรเป็นวิญญาณมนุษย์ทั้งนั้นแหละถ้าวิญญาณไปเข้าในสัตว์ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นสัตว์ไปแต่เมื่อสัตว์ตายแล้ววิญญาณก็กลับมาเป็นวิญญาณมนุษย์อีกวิญญาณสัตว์ไม่มีหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าโอ้ฉะนั้นวิญญาณทุกวิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าวิญญาณนั้นอาจจะเกิดเป็นสัตว์ได้เพราะอำนาจของบาปเช่นร่างกายเป็นสัตว์แต่ว่าจิตใจบางส่วนยังเป็นมนุษย์เสร็จแล้ววิญญาณงูจงอางเนี่ยก็สั่งให้ไปบอกพระครูประสาทที่วัดเขาศูนย์ว่าเวลาเนี้ยเพลิงแค้นเพลิงกรรมทั้งหมดเนี่ยยกให้พระอาจารย์จำเนียนแต่เขาขออย่างเดียวคือขอให้ทั้ง8คนเนี่ยบวชให้เขาด้วยถ้าไม่บวชเขาจะไม่ยอมยกโทษให้ทั้ง8คนก็ยินยอมบวชแล้วก็บวชที่วัดพระครูประสาทบนเขาศูนย์นั่นแหละชีวิตของสัตว์ที่ตายแล้วบางอย่างก็หายไปเลยบางอย่างก็ยังอยู่บางอย่างก็คอยแกล้งเราอยู่ก็มีมากสรุปว่าเรื่องนี้วิญญาณงูได้ปรมัตถบารมีคือให้อภัยแก่คนทั้ง8เป็นอภัยทานแล้วก็ยังได้อานิสงส์การบวชพระถึง8รูปบวชพระนี่รูปหนึ่งได้4อสงไขยนะนี่แหละการให้อภัยแก่ผู้ที่ทำร้ายตัวเองถึงชีวิตมีอานิสงส์มากเรื่องงูจงอางให้อภัยคนทั้ง8เนี่ยเป็นที่ร่ำลือกันมากถึงกับเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ทีเดียวอาจารย์จำเนียนเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการถูกของที่จะต้องมีการสะเดาะเคราะห์มีชาวมาเลเซียเป็นแพทย์แผนปัจจุบันชื่อดร.อางกับดร.จิงก็ถูกแขก ที่อยู่ในประเทศตัวเองนั่นแหละทำของใส่สาเหตุมาจากการขัดผลประโยชน์กับเรื่องการค้าปรากฏว่าทำของใส่ทั้งครอบครัวเลยเด็กตัวเล็กๆนี่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้แต่นอนได้ลุกขึ้นนั่งทีไรปวดไปหมดต้องนอนบางคนนั่งได้แต่กินข้าวไม่ได้ทีนี้ภรรยาของด็อกเตอร์จิงก็ไปไต้หวันไปเมืองจีนแผ่นดินใหญ่พาสามีไปรักษาตัวรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายกินก็ไม่ได้นอนก็จะตายคือถ้านอนจะหายใจไม่ออกหมอมาเลหมอสิงคโปร์ตรวจดูแล้วบอกไม่ได้ป่วยไปเช็คที่ไหนไหนก็ไม่มีอะไรจนกระทั่งภรรยาของด็อกเตอร์จิงซึ่งตัวเองก็เป็นเหมือนกันตัดสินใจไปรักษาตัวที่อเมริกาแล้วต่อมาด็อกเตอร์จิงเนี่ยทราบว่าหลวงพ่อจำเนียรเนี่ยพอจะรักษาเรื่องแบบนี้ได้ก็เลยมาให้หลวงพ่อรักษาเข้ามาที่เมืองไทยมานิมนต์หลวงพ่อจำเนียรให้ไปมาเลยหลวงพ่อก็บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาอาตมาจะไม่ลาพรรษาไปหรอกจะให้พระวิทูลไปแทนโดยที่หลวงพ่อจำเนียรก็มอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปให้พระจอบรอไปด้วยองค์หนึ่งพอพระวิทูลไปถึงเสกข้าวให้กินทุกคนปรากฏว่าหายแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าลูกศิษย์รักษาไม่ใช่หลวงพ่อจำเนียรเองจากนั้นด็อกเตอร์จิงก็โทรศัพท์ไปตามภรรยาที่ญี่ปุ่นให้กลับมาปรากฏว่าไปอยู่สิงคโปร์โทรศัพท์ไปที่สิงคโปร์ก็เจอตัวก็บอกให้รีบกลับมาให้พระวิทูลรักษาปรากฏว่าหายหมดเมื่อด็อกเตอร์จางทราบข่าวก็เลยพาภรรยามารักษาด้วยปรากฏว่าหายทั้งคู่จนกระทั่งออกพรรษาครอบครัวทั้งสองก็มานิมนต์หลวงพ่อจำเนียรไปทำการปัดรังควานบริเวณที่อยู่อาศัยอีกทีหนึ่งทั้งสองก็ยอมรับว่าไสยศาสตร์มีจริงแต่ไม่ทราบว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะสาเหตุอะไรหลวงพ่อก็เลยแนะนำให้หมอทั้งสองไปเสนอนายแพทย์ใหญ่ของมาเลเซียให้ผลิตคอมพิวเตอร์คอยตรวจจับไสยศาสตร์ดูสิเขาบอกว่าคงจะยากเพราะไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อจำเนียรต้องไปมาเลเซียทุกปีที่มาเลเซียเนี่ยหลวงพ่อจะต้องไปสวดประจำ120บ้านเพราะว่าที่มาเลเซียเขาเล่นของกันเยอะเมืองไทยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าลูกปืนถูกที่มาเลเซียมีผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าสามีเพื่อจะเอาเงินประกันมาตลอดปรากฏว่าตายไป5คนแล้วสามีนะส่วนคนสุดท้ายนี่รอดตายเพราะว่าเพื่อนพาไปหาหลวงพ่อจำเนียรที่วัดถ้ำเสือไปบอกอาจารย์ช่วยทีเถอะเขาก็บอกว่าสามีคนเนี้ยเป็นคนดีนิสัยดีทุกอย่างทำกับข้าวก็เก่งแต่บาปกรรมจริงๆมาดันมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายแต่งงานด้วยพอทำประกันแล้วถูกรถชนเป็นอย่างเงี้ยทุกรายเสร็จแล้วพอรถชนสามีแล้วนะผู้หญิงคนนี้ก็ยังมีหน้าไปทำพิธีกับพระสงฆ์ไปหลอกพระบอกไม่รู้เป็นอะไรมีสามีกี่คนกี่คนถูกรถชนตายหมดพระก็ไม่รู้ว่าเจ้าหล่อนนั่นแหละไปจ้างรถมาชนเสร็จแล้วหลวงพ่อจำเนียรก็เตือนให้คอยระวังตัวเข้าไว้แล้วก็ทำพิธีให้เมื่อก่อนนี่สามีไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวจะถูกรถชนกลัวจะตายแบบสามีสี่คนนั่นนะทีนี้ยอมแล้วจะอยู่บ้านอย่างเดียวจะใช้งานให้ตายก็ขออยู่บ้านอย่าให้ออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านก็ดูทีวีกลัวรถชนตายไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องประกันนี่แหละประกันเงินตั้ง50กว่าล้านสามีเก่าทั้ง4คนเนี่ยเมื่อทำประกันเสร็จผู้หญิงคนนั้นก็พาสามีไปเดินเที่ยวโดยที่ฝ่ายหญิงไปจ้างรถมรณะไว้แล้วเป็นรถแท็กซี่จ้างไว้ 50,000 เป็นค่าจ้างขณะกำลังเดินเล่นกันอยู่รถก็จะวิ่งเข้ามาชนตัวเองจะแกล้งทำเป็นตกใจแต่ว่าตกใจนี่ผลักสามีนะผลักสามีเข้าหารถแล้วตัวเองเอาตัวรอดพอสามีตายแล้วก็ทำท่าวิ่งไปกอดศพโอดครวญโอ้ยไม่น่าตายเลยตัวเองนี่อาภัพจริงๆอะไรทำนองเนี้ยได้เงินประกันชีวิตที่สามีทำไว้ก็ทิ้งเป็นหลายล้านไอ้ที่วางแผนฆ่าสามีคนแรกนะเพราะทีแรกต่างสัญญากันว่าจะไม่มีการนอกใจกันถึงขนาดไปสาบานต่อหลวงพ่อโสธรที่แปดริ้วนะตัวอยู่สิงคโปร์นะอยู่มาเลเซียนะแต่ว่าไปบนหลวงพ่อโสธรที่นั่นปรากฏว่าฝ่ายชายนอกใจไปมีผู้หญิงใหม่ฝ่ายภรรยาก็ด่าว่าสามีก็ด่าว่าไม่ใช่เรื่องอย่ามายุ่งวุ่นวายไม่เข้าเรื่องฝ่ายหญิงเสียใจก็ไปฟ้องแม่เสร็จแล้วเพราะความแค้นก็เลยวางแผนฆ่าเอาเงินประกันซะเลยเงินน้อยซะเมื่อไหร่ต้องเป็น10ล้าน ไอ้คนแรกเนี่ยตายเพราะมีเหตุอย่างนี้แต่ว่าคนที่สองสามสี่นี่น่าสงสารไม่รู้เรื่องอะไรมาติดพันเพราะความสวยแล้วก็ความรวยแท้ๆคนที่ห้านี่รู้ทันไม่ยอมออกจากบ้านภรรยาชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปก็เลยรอดไปรายหนึ่งนี้ถ้าหลวงพ่อจำเนียนไม่ช่วยก็ตายไปอีกเป็นรายที่ห้า